Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir demet yine mutat olduğu üzere okuyacağız. Hadis-i şerifler Ramuzul Ehadis kitabının 510. sayfasının 9. hadisi şerifinden itibarendir. Daha öncekiler bizim burada olmadığımız esnada kardeşlerimiz tarafından, hoca kardeşlerimiz tarafından okunmuş. Meşgul olsun. Allah iki cihanda cümlenizi ve cümlelerini aziz eylesin. Demin metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirin kabrinde nasıl eza göreceğine dair bir bilgi veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed İbni Hanbel'in, İbni Abdülber'in ve daha başka Daremi'nin, Abd İbni Hümeyd'in, Ebu Said el-Hudri'den rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar: Yusallatu alel kafiri fi kabri. Kabri içine konulduğu zaman kafire musallat edilir. Tis'atun ve tis'une tinninen. 99 tane zehirli ve iri yılan. Dışarıya ses gelmiyor. Burası tamamen. 99 tane zehirli ve iri yılan musallat edilir. Bu yılanlar tenheşuhu onu ısırırlar ve teldevuhu sokarlar. Hatta tekume saatu kıyamet kopuncaya kadar bu böyle ısırma, sokma, bunlar tarafından ezalandırma kabirinde o kafire devam eder. Bu yılanlar öyle Allah'ın azapları, cezaları, belalarıdır ki o kafire. وَلَوْ اَنَّ تِنِّينَ مِنْهَا. Eğer o yılanlardan, o 99 yılandan bir tanesi bile نَفَخَ فِي الْاَرْضِ, yeryüzüne şöyle bir soluk soluyup üfleselerdi, مَا اَمْبَتَتْ حَدْرَاءُ, yeşillik bitmezdi yeryüzünde. Yeşillik bitmezdi. Onlardan bir tanesi değil, 99 tanesi. Bir defa ısırmak değil, mütemadiyen ısırmak ve sokmak suretiyle o zehirli yılanlar o kafire azap ederler kabrinde. Bu kabrindeki azaptan nasibidir. Kıyamet kopuncaya kadar kabirde çekeceği cezadır. Bundan sonra ahirette göreceği cezanın başlangıcıdır. Cehennemde göreceği cezanın başlangıcıdır. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ki Allah'ın kitabıdır, Peygamber Efendimiz ki Allah'ın hak peygamberidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın geleceğini müjdelediği mübarek insandır ve Hazreti İsa'yı, Hazreti Musa'yı, Hazreti İbrahim'i tasdik etmiştir. Onların hak peygamber olduğunu tescil etmiştir. Bu Kur'an ve bu peygamber bildiriyor ki ahirette kafire büyük azap var. Zerre kadar şuuru olan, aklı olan, mantığı olan, imanı olan, ahiret duygusu olan, ruhani hayatı olan bir insan, bir Ademoğlu, Hazreti Adem'den hemcinsimiz olan, yeryüzünde yaşayan iki ayaklı şu mahluklardan zerre kadar aklı olan bir mahluk bu tehlike karşısında küfürde inat etmez. Küfürde bir saniye kalmaz. Gözyaşları içinde imana gelir ve küfür hayatında yaptıklarından pişmanlığını Allah-u Teala Hazretlerine arz eder ve bundan sonraki ömründe rızasını kazanmaya gayret eder. Aklı varsa, zerre kadar şuuru varsa, zerre kadar kendisini korumak, menfaatini kollamak fikrine sahip ise böyle yapar. Çünkü burada bir inat uğruna, bir inat uğruna, bir futbol takımı tutar gibi, bir renk seçer gibi, bir mobilya, bir eşya tercih eder gibi din seçilir mi? Din oyuncak mı? İman efendim çarşıda, pazarda, vitrinlerde dizilmiş olan çeşit çeşit mallardan beğen beğendiğini al diye istediği seçilebilecek bir şey mi? Din, beğen beğendiğini al, yeryüzünde bir sürü kavim var, bir sürü inanç var, bir sürü itikat var, hangisine bağlanırsan bağlan diye keyfe kalmış bir şey mi? Hayır. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın razı olduğu ve radıytü lekümül İslam'e dinen, bizden beklediği, bizim girmemizi istediği din, İslam dinidir. O Allah ki Hazreti Musa'yı da peygamber göndermiştir. Hazreti İsa'yı da peygamber göndermiştir. Onlara da dini o vermiştir. Onlara da peygamberliği o vermiştir. Onlara da Tevrat'ı, İncil'i o indirmiştir. Ama diyor ki benim şimdi razı olduğum din İslam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ İslam'dan gayrı bir dine sahip olursa bir insan kabul olmayacak ondan diye bildiriyor, ihtar ediyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Musa aleyhisselam sağ olsaydı bana tabi olurdu. Musa aleyhisselam sağ olsaydı tabi olacağına göre Musa aleyhisselamın taraftarları niye şimdi tabi olmasınlar? Niye tabi olmuyorlar? Hazreti Musa'ya niçin inanmışlardı? Allah'ın peygamberi diye. Tevrat'a niçin inanmışlardı, bağlanmışlardı? Allah'ın kitabı diye. İşte Allah'ın yeni peygamberi, işte Allah'ın en son gönderdiği kitabı. Niye inanmazsa? Allah bir. Celle Celaluhu ve Amme Nevali. Aynı yerden geliyor kitaplar. İlk önce öyle demiş, ondan sonra onları bozmuşlar insanlar. Aslı kalmamış. Zaman geçmiş, devir ilerlemiş, insanların ihtiyaçları değişmiş. Hem insanların ihtiyaçları değiştiğinden, hem zamanlar değiştiğinden, hem onların asıl metinleri elde kalmadığından, öğrettikleri şeylerin içine başka yalan yanlış hurafeler karıştığından, yani Allah tarafından gönderilmemiş olan sözler ve ifadeler karıştırılmış olduğundan onların hükmü kalmamış oluyor. Bu sözü yalnız biz söylemiyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle, Peygamber Efendimiz'in bildirmesiyle biz biliyoruz ki onların kitapları karışmıştır. Ama onların alimleri de biliyorlar. Onların alimleri de kabul ediyorlar ki Tevrat ve İncil karışmıştır. Zaten İncil'in yüzlerce nüshası varmış. Birbirinden farklı. İznik'te toplanmışlar. Şu bizim İznik şehrinde 300 bilmem 26 senesinde bir konsil toplamışlar. İncelemişler, incelemişler. Ayıklamışlar, ayıklamışlar, ayıklamışlar. Konuşmuşlar, konuşmuşlar, konuşmuşlar. Sonunda Allah'ın üçlüğüne karar vermişler. Haşa sümme. Hristiyanların içinde Allah'ın birliğini bilen yok mu? Varmış ama o toplantılarda kararlaştırmışlar ki üç olması daha doğru. Yani sorular uydurma bir şey, üçleme. Olmaz. Ve la tekulû selâse, sakın üç demeyin. İnnemallâhu ilâhun vâhid, Allah tektir, şeriki, naziri, eşi, benzeri yoktur. Bu imana gelecek. Teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynek. Aramızda şu dininizin gözüne, ta evvelki zamanına göre aynı olan, dininizin aslı olan ana itikada gelin. Aramızda bir fark yok ama siz sonradan biri üç yapmışsınız. Bozmuşsunuz. Onu bırakın, aklınıza gelin. Teala gelin. İlâ kelimetin sevâin ve sevâin beynenâ ve beynekum. Sizinle bizim aramızda aynı olan söze gelin. Ellâ nâbide illallah. Allah'tan gayrıya tapmamak, yalnız ona ibadet edin. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْضًا اَرْبَادًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da kulları Rab edinmemek. Hazreti İsa Allah'ın peygamberi, efendim, çarmıha gerilmiş şeklini, heykelini yapıyorlar, karşısına geçip yapıyorlar. O da Allah'ın kuluydu, anası da Allah'ın kuluydu. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسْرُهُ مَسِيهُ اَنْ يَكُنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ Allah'ın gönderdiği o mübarek Hazreti İsa, Allah'a kul olmaktan yüksünmez ki, gocunmaz ki, memnun olur. Ne Cebrail aleyhisselam efendim kulluğundan efendim rahatsız olur, ne Hazreti İsa. Memnun olurlar Allah'ın kulu olmaktan. Allah-u Teala Hazretleri Ruz-u Mahşer'de soracak Hazreti İsa'ya. E ente kulte linnâsi ittehizûni ve ümmiye ilâheyni min dûnillâh. Ya İsa, sen mi söyledin şu insanlara beni ve anamı ilah edinin diye? Sen mi söyledin? Hazreti İsa diyor ki, diyecek ki Kur'an-ı Kerim'in bildirmesine göre, ya Rabbi ben demedim. Sen bana ne emrettiysen ben kullara onu bildirdim. Eni'budullah, Allah'a ibadet edindir. Senin emirlerini naklettim. Zaten söylemiş olsam senin malumundur. Sen bu soruyu, yani benim öyle bir şey demediğimi ben ikrar edeyim diye soruyorsun. Yoksa sana her şey malum. Demedim ya Rabbi diyecek. Demedim diyecek. Hazreti İsa'nın demediği şeyi Hazreti İsa'ya inanan insanlar niye benimsiyorlar? Akıl almaz, mantık almaz. Şimdi ben Avustralya'dayım. Avustralya'da Avustralyalı bir kardeşimiz, Avustralyalı bir oralı bir kardeşimiz Müslüman olmuş. Tanıştık kendisiyle, konuştuk. Mübarek, Müslüman, mücahit, şuurlu bir kardeşimiz. Din kardeşimiz, hangi insan olursa olsun Müslüman oldu mu din kardeşimiz. O kardeşimiz bizim orada gittiğimiz caminin efendim üyelerinden. O camiye oradaki bir büyük mahalli gazetenin yazarları röportaj yapmaya gelmişler. Soruyorlar, Ramazan geliyor. Müslümanların bu Ramazan ayı nedir? Efendim, Müslümanlar bu ayda neler yaparlar? Gibi sorular soracaklar. Bu sorulara da bu bizim Avustralyalı kardeşimiz tıkır tıkır İngilizce güzel cevaplar vermiş tutulmadan. Kendisi ana dili İngiliz olmak dolayısıyla güzel cevaplar vermiş. Soruyorlar. Siz çok güzel konuşuyorsunuz. Ben Avustralyalıyım diyor. Müslüman oldum. Ne zaman Müslüman oldun diyorlar. Ne zaman Müslüman oldun diye soruyorlar bu kardeşimize. Şimdi şu kardeşimizin şu sözü bütün dünya üzerindeki Hristiyanlara ibrettir bu sözü. Verdiği cevabın güzelliğine bakın. Diyor ki ben anamdan doğduğum zaman Müslüman fıtratı üzere doğmuştum. İslam fıtratı üzere doğmuştum. Müslüman olarak doğmuş. Çünkü bebek masumdur. Bebekler doğdu mu masum olarak doğar. Ama annem ve babam beni yanlış bir terbiyeyle yetiştirmişler, yanlış itikatlar öğretmişler. Tahsilim esnasında muhitim, annem, babam bana yanlış itikatlar öğretmişler. Ben büyüyüp meselenin aslını anlayınca doğuştaki asli itikadıma döndüm diyor. Cevabın güzelliğine bak. Ne kadar tatlı, ne kadar haklı, ne kadar doğru bir söz. Gerçekten öyledir. Her Müslüman küllü mevludin yûledü alel fıtratı. Peygamber Efendimiz'in sözünden almış cevabı. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Müslüman doğar. Sonradan ona anası babası Yahudi eder. Sonradan ona anası babası Hristiyan eder. Sonradan ona anası babası Mecusi eder. Keşke etmez olsalar. Ateşe atıyorlar çocuklar. Keşke etmeseler, keşke asıl fıtratı üzere kalsa da mümin olarak yaşasa, iyi bir şey yapacağız derken berbat ediyorlar işte. Çocuklarını ateşe atıyorlar. Kendileriyle beraber çocuklarını ateşe atıyorlar. Onun için bu vaazım elbette videoya çekiliyor. Herkes duyacak. Herkes duyacak. Müslümanlar duyduğu gibi Hristiyanlar da duyacak. Elini vicdanına koy. Kendi dini, hak dinini değil mi? Kitabı bozulmuş mu, bozulmamış mı? Onun peygamberi peygamber mi, Allah'ın oğlu mu? Haşa. Bir düşünsün, aklını kullansın. İnsana Allah'ın verdiği en büyük nimet akıl. Aklını kullansın, doğru itikadı seçsin. Bu dinlerin hepsini, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, İslam'ı Allah göndermiş. Ama ötekiler eskimiş, bozulmuş. Hani bir pabucun eski değil, delindiği gibi. Karışmış. Beşer sözleri karışmış. İznik konsilinde alınan kararı karıştırmışlar içine, olur mu? Olmaz. Bir acı şey daha duydum. Aklını mantığını kullansın, doğru yolu seçsin. Bak, doğru yolu seçen başka kardeşleri var. Hem de ne güzel bir mantıkla doğru yolu seçmişler, o da doğru yolu seçsin. Başka çare yok. Allah'ın azabından kurtulmak istiyorsa, Allah'ın ikramına ermek istiyorsa, cennetine, cemaline kavuşmak istiyorsa, İtikadını düzeltsin. Serbest, incelesin. Bana inanmasın. İncelesin kendisi. İncelesin, araştırsın. Ondan sonra vicdani kanaatini Neyse onu tercih etsin ama vicdanının sesini bastırmasın. Vicdanının ağzını tıkamasın. Sus, bana hakikatleri söyleyip durma, ben batıl yolda inat edeceğim demesin. Hak neyse onu kabul etsin. Hak neyse onu kabul etsin. Allah'a dua etsin, ya Rabbi ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin. Bana hangi itikat doğruysa onu göster desin. Ona da razıyım. Çünkü Allah doğruyu gösterir. Yeter ki hulusu kalp ile Allah-u Teala Hazretlerine iltica etsin. Gösterir ve gösteriyor ve gösterdiğini biliyorum. Rüyalarla, şeylerle Allah gösteriyor muhterem kardeşlerim. Bir acı şeye sözü intikal ettireceğim. Dün akşam konuştuk. Efendim, bizim yüksek idarecilerimize ve bazı komutanlara, hani NATO'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar, vesaireye gidiyorlar, efendim kanca atmaya çalışıyor gayrimüslimler, Hristiyanlar. Onları Hristiyan itikadına göre yetiştirmeye çalışıyorlar. Çok böyle deliller var elimde. Onları şey yapmışım. Şimdi düşünüyorlar ki mesela 600 tane, 700 tane general var. Kendilerinin mantıkları öyle çalışıyor. Türkiye'de 55 milyon insanla kolay kolay uğraşamayız. Ama 600-700 tane generali yanına yanaşırız, kibarca davranırız, paşa baba deriz, ağa deriz, bilmem ne deriz. Efendim kendi fikirlerimizi yavaş yavaş onlara aşılarız diyorlar. Zengin adamlar, paraları var, pulları var, profesörleri var. Her şeyi efendim ayarlamasını bilirler. Şimdi bana emekli bir tüm general, efendim, kor general, tüm değil, yani or generalden bir aşağısı. Emekli bir or general geldi İlahiyat Fakültesi'ndeki. Bir misal, yani çok deliller var elimde de, deliller var, başka deliller de var. Bir tek misalle anlatacağım. Bana birisi dedi ki, komutanım benim askerlik yaptığım yerde general, Türkler niye Müslüman olmuşlar yani? Hristiyan olsalar daha serbest olmaz mıydı? İçki serbest, kadın serbest filan dedi yani. Oradan da biliyorum. Şimdi bu kor general bana geldi dedi ki, hocam, NATO'dan tanıştığım bir aile var. Bana paşa baba derler. Hürmet ederler, izzet ederler, çok ikram ederler, hediyeler gönderirler, saygı gösterirler. Bunlar Müslüman olacak gibi. Bana bazı mektuplar yazıyorlar, şunların sordukları sorulara cevap veremiyorum ben, sen cevap ver dedi. Aldım baktım, şöyle 20-30 sayfalık bir gazete, bir şeyin, kitabın sayfalarının fotoğraflarını çekmiş, göndermiş bizim kor generale. Burada ne var? Müslümanlık kötüdür, Hristiyanlık iyidir. Müslümanları Hristiyan yapmak için şöyle şöyle hareket edin demeye getiriyor. Yani bu 20-30 sayfada Hristiyanlık propagandası yapıyor. O ara. Ama başına demiş ki, paşa babacığım. Bizim paşaya paşa babacığım diyor. Paşa babacığım, şu yazıları oku. Bunların doğru olup olmadığını bana bildir. Yani yazıyı maksat okutacak. 20 sayfa, 30 sayfa okutacak, onun aklına onu sokacak. Şimdi bizim paşa da sanıyor ki o Müslümanlığa heves ediyor, Müslüman olacak. Kaldı ki onun maksadı bizim paşayı Hristiyanlığa çekmek. Maksadı o. Şimdi ben onu okudum, soruları okudum. İslam'ı tarifi yanlış. Hristiyanlığı anlatışı maksatlı. Vardığı sonuç kusurlu. Ben bunu delilleriyle anlattım. Mesela İslam hakkında diyor ki İslam'da sevgi yoktur diyor. Allah sevgisi nerede? Peygamber sevgisi nerede? Ana baba sevgisi nerede? Müslümanın Müslümanı sevmesi nerede? Yalan. Yalan. Onu delilleriyle anlattım. Başka şeyleri anlattım filan. Gittim paşam dedim. Bu adam Müslüman olmak istemiyor. Sizi Hristiyanlığa çekmeye çalışıyor. Olmaz öyle şey dedi. Asarım keserim canına okurumum dedi. O bana dedi paşa baba diyor filan dedi. İyi ama dedim yani havası öyle. Hemen benim yazıları şeyleri 20-30 sayfa İngilizceye tercüme etti gönderdi oraya. Arkasından bir kaset göndermiş paşa babasına. Sayın paşa babacığım, bu kaset oradaki büyük bir katedralde oranın kardinali tarafından filanca efendim mühim günde yapılmış olan bir konuşmanın metnidir. Oku bak çok beğeneceksin, dinle bak ne kadar güzel. Bana diyor ki hocam şu kaseti bir okuyuver. Paşa bana bahsediyor diyor. Demedin mi dedim paşam. Bak bir mektup gönderdi, cevabını verdim, bu sefer kaset gönderiyor, ondan sonra başka şey gönderecek, onun maksadı sana Hristiyanlık bilgilerini böyle öğretmeye çalışmak. Hazreti İsa hakkındaki kendi teslis, üçleme akidelerini falan öğretmeye çalışıyorlar, biliyorum. Onun için aklı olan, mantığı olan inceleme yapar, elini vicdanına koyar. Efendim, yani Türkiye'de 3 tane reis-i cumhur olsa, bir benzetmeyle anlatalım. Ne olur? Bir birliğin başında eşit kuvvetlere, güçlere, selahiyetlere sahip 3 tane komutan olsa ne olur? Birisi bir emir verir, ötekisi bir başka emir verir, ötekisi daha başka bir emir verir. Asker nereye gideceğini şaşırır. Bir tane olur. En son söz, en yüksek amir bir tane olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ لَفَسَدَتَ. Allah'tan başka ilahlar olsaydı yerde gökte kainatın düzeni alt üst olurdu. Birisi başka şey söylerdi, ötekisi başka şey söylerdi. Yunanlıların fikri o. Yunanlılara göre Olimpos Dağı'nda Zeus tepeye çıkmış oturmuş tas çevriyeyle kayalara. Efendim, oradan etrafa yıldırımlar yağdırıyor. Aşağıda şarap tanrısı şarap içiyor. Deniz tanrısı denizde yüzüyor. Bilmem hangi tanrı bilmem ne yapıyor. Onlar ona kızıyorlar. O ona oyun ediyor. Ötekisine hile yapıyor. Belki belkesiyle kavga ediyor. Arada Zeus'un yanına gidiyorlar. Böyle tiyatro olur mu? Din mi? Rezalet mi? Komedi mi? Trajedi mi? Ne biçim şeydir bu böyle? Öyle şey olmaz. Birbirlerini kıskanırlar. Birbirlerine oyun ederler. Birbirlerine hile yaparlar, aldatırlar, kavga ederler. Yaramaz çocuklar gibi. Böyle şey mi olur? Onun için insanın aklı varsa, hayatın en mühim meselesi imandır. İmanı yanlış tutturdu mu ahireti mahvoluyor. Ahiretin mahvı da kabirden başlıyor. Ama hocam kafirler bu dünyada çok rahat yaşıyorlar. Köşkleri var, sarayları var, otomobilleri var, efendim uçakları var. Fezalara gidiyorlar. Gidiyorlar ama sonu ne? Kaç yıl? 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl, 90 yıl. Zaten 80'e geldi mi insanın yavaş yavaş kemikleri erimeye başlıyor, beli kamburlaşmaya başlıyor. Ondan sonra tadı kaçıyor işin. Yani ne kadar dinç olsa gene genç gibi olmuyor. Yani 50'den sonra çizgi bu tarafa doğru dönüyor, aşağı doğru. İster istemez. Yani 50'den önce de 10-15 yaş ne olduğunu anlamıyor insan. Okuldu, bilmem neydi, tahsildi diye. Bir kısmı çocukluk, bir kısmı uyku. Yani iki paralık bir hayat var arada. O da efendim geçim derdiyle geçiyor, sıkıntıyla geçiyor, hayat mücadelesi diyorsunuz. Efendim alışta, verişte, borçtu, alacaktı, ihlastı, bilmem neydi, hırsızla uğraşacaksın, arsızla uğraşacaksın, mahkemeyi şunusuydu, busuydu. Yani bu kadarcık kısa bir zamanın arasında insan birazcık bir lezzet, bir zevk, bir çalgı, bir eğlence, bir efendim oyun. Buna aldanıp da ebedi hayatı insan mahveder mi? Mahvedilir mi ebedi hayat? Bu tehlike göze alınır mı? Hocam, boş ver. Ama sen burada boş ver diyorsun. Sen burada boş ver diyorsun. Yani ahiret hayatı olduğu zaman, ömrün bittiği zaman ne olacak? İhtiyarladığı zaman ne olacak? Bizim memleketin azılı dinsizleri vardı. Azılı. Kitap yazmış adam. Edebiyat fakültesinde profesörlük yapmış. Efendim dinsiz cemiyetlere girmiş. Kitaplar yazmış. Allah'ın varlığını inkar etmiş. Bilmem ne yapmış. Talebeleri söylüyorlar. Son zamanlarında ihtiyarladığı zaman talebelerine yalvarırmış evinde. Aman çocuklar gitmeyin. Ne olacak? Çocuk gibi yalvarırmış. İhtiyar. Korkuyorum. Korkarsın tabii. Ömrünü öyle geçirirsen geceliğin yalnız kalmaya korkarsın. Misafirlerin gittiği zaman gece ne yapacağını bilemez. Daha bir de daha neler olur? Nelere uğrar insan? İmansızlık akıl ve mantık işi değildir. Akıllı insanın yapacağı iş değildir. Zaten bir profesör kardeşimiz de tez almış, güzelce incelemiş, çok hoşuma gitti. İmansızlık ve inkar akıl dışıdır, mümkün değildir diye başından almış. Farz edelim ki bir insan münkir oldu, şu fikre sahip oldu. Mantıken onu yürütüyor, çıkmaz. Mümkün değil, mantıken ters. Oradan dönüyor, şu tarafa gidiyor, çıkmaz, ters. Buradan dönüyor, bu tarafa gidiyor, ters. İnkarın akıl ve mantık içinde yolu yoktur. Yolu çıkmazdır. Bir yere varması mümkün değil. Yol varsa iman yolu. Allah'a iman yolu. Elhamdülillah Allah bizi mümin eylemiş. Verdiği imana hamdü senalar olsun. doğru bir din olan İslam'a, en son ve hakiki din olan, bozulmamış din olan, bozulmamış kitap olan Kur'an'a bizi bağlı eylemiş. Elhamdülillah. En sevdiği peygambere bağlı eylemiş. Elhamdülillah. Eşşükrübillah. Yani şükrünü ödemekten aciz olacağımız en büyük nimettir bunlar. Ben bu dünyada hastalıklar içinde kıvransam ölsem, yarın cenneti bulduktan sonra, mümin olduktan sonra cenneti buldum, ne mutlu insana. Dünyada hasta olabilir insan. Eyüp Aleyhisselam ne hastalıklar çekti. Bu dünyada hadde ölsem, düşman istila etse, uğraşsam, şey yapsam, yaralansam ölsem, şehit olur. Bizim dinimizde şehitleri ölmüş saymayız. Onlar Allah indinde nimetlere mazhar oluyorlar. Bir çeşit hayat ile, şehit hayatıyla yaşıyorlar diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Hem öyle, öyle memnun olduklarını bildiriyor ki onlar bu taraftakilere seslenmek isterler. Yani ne mutlu. Çok büyük nimetlere mazhar olduk. Siz de bizim peşimizden, bizim gibi hareket edin demek isterler ama duyacak kulak lazım. Kur'an-ı Kerim bunu bildiriyor. Onun için Allah bizi imandan ayırmaz. Bu anadan babadan güzel bir efendim tevafukla böyle sahip olduğumuz, çocuktan beri Müslüman olarak geliştik, sahip olduğumuz bu dine, bu imana, bu İslam'a daima sahip olmayı ve bunu elden kaçırmamayı, son nefeste de iman-ı kamil ile göçmeyi nasip eder. Kafir, inkar etmiş, keyfiyle vaktini geçirmiş, düşüncesizlikle vaktini geçirmiş, bu hayat içinde yaşamış yaşayacağı kadar, ondan sonra ölmüş. Kabirde onu 99 tane zehirli yılan bekliyor. Daha kabre girer girmez kabri ateş olacak. O yılanlar onları sokmaya başlayacak. Bu azapları gördüğü zaman çok feryadı figan edecek ama faydası yok. Faydası yoktur. Onun için Müslümanın kabri kafirin yanında olmaz. Asri mezarlıklar kurdular Türkiye'de, asri mezarlık. Asri mezarlık ne demek? Eskiden Hristiyan mezarlığı ayrıydı, Yahudi maşatlığı ayrıydı, Müslüman mezarlığı ayrıydı. Şimdi hepsi asri diye, ya kabirde laiklik olur mu? Sübhanallah. Asri mezarlık dediler, hepsini bir koyuyorsun ama yandakinin bağırmasından, çağırmasından bu taraftaki ezalanır diyor Peygamber Efendimiz. O azap yok diyor. Yılanlar soktukça, çıyanlar soktukça diğer taraftaki rahatsız olacak. Ayrı olması lazım. Allah dinini bilenlerden eylesin. Yanlış, güzel iş yapıyorum diye yanlış iş yapanlardan etmesin. Cahillerden etmesin. Çok zor. Cahillik çok, çok zor. Allah bizi cahillikten uzak eylesin. Yüsellimus sagiru alel kebiri ve yüsellimul vahidu alel isneyni ve yüsellimul kalilu alel kesiri ve yüsellimul rakibu alel maşi ve yüsellimul marru alel kaimi ve yüsellimul kaimu alel kaid. Bu sayfanın sonuncu hadisi şerifi selamlama, selamlaşma adabıyla ilgili. İslam'ın, muhterem kardeşlerim, hadisi şeriflerde çok önem verdiği işlerden birisi selamdır. Bir selam vermek ne olacak dersiniz? Selamla ilgili bir sürü hadis-i şerif vardır. Selam çok önemli. Peygamber Efendimiz çok önem veriyor selam. Allah da çok sevap veriyor selam. Yani selam öyle bir baş sallayıp da bir el kaldırıp da şöyle el sallamakla olan bir şey değil. Selam çok önemli bir şey İslam'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman yeni bir şehre gelmiş. İlk tavsiyelerinden birisi bildiğinizde bilmediğinizde selam verin. Neden? Selam önemli. Selam tanışmanın vesilesidir. Selam dostluğun başlangıcının vesilesidir. Selam sevap kazanmanın vesilesidir. Selam bir çeşit duadır. Müslüman kardeşine dua ediyorsun. Selam senin de o duanın sonucuna ermene vesiledir. Selam ciddi bir iştir. Selamla ilgili bir bahis vardır hadis kitaplarında, fıkıh kitaplarında. Peygamber Efendimiz bunun nasıl olması gerektiğini de uzun boylu anlatmıştır hadis-i şeriflerinde. Onun için burada da o hadis-i şeriflerden birisi karşımıza geldi. Manası şöyle. Yüsellimü saviru alel kebir. Müslüman, Müslümana selam verir. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin fahayyü bi'ahdene minha evrüdduha. Bir selamla selamlandığınız zaman ya ondan daha güzel bir karşılıkla karşılık verin ya da aynını mukabelesini yapın diye bildiriyor. Birisi selam verdi mi selamını iade etmekte selam verilen kimse üzerine vazife olmuş oluyor. Şimdi bildiriyor ki Peygamber Efendimiz, küçük olan kişi büyük, yaşlı olan kişiye selam verir. Yolda karşılaşıyorlar. Kimse bu taraftan geliyor. Kim kime selam verecek? Yüzüncünü sagıyru alel kebiri. Küçük olan çocuk büyüğe selam verecek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyecek. Yaşlı amcasına, karşısından gelen büyüğüne. Önce o verecek. Sanıyorum askerlikte falan da öyledir galiba, değil mi? İlk önce aşağıdaki rütbedeki bir selam çakar, ötekisi selamı alır falan. Aynı şey yapmış demek ki. Ve yükellimül vahidu alel isneynik. Tek olan iki kişiye selam versin. Yani çok olana selam verir. Çok kalabalığa doğru. Az, az çoğa selam verir. Ve yükellimül kalilu alel kesiri. Az olan çok olana selam verir. Azlar çoklara selam verecek. Ve yükellimül rakibu alel maşiyi. Binekli olan yürüyene selam verecek. Selamun aleyküm diye. Yetince o yukarıda. Rahat. Onun için ötekisi meşakkatte, sıkıntıda. Aşağıdaki değil, yukarıdaki aşağıdakine selam verecek. Binekli olan ötekisine selam verecek. Sonra ve yüsellimul marru alel kaim. Geçen durana selam verecek. Bir adam burada duruyor, bir işi var. Ötekisi geçiyor, geçen selam verecek. Geçen selam verecek durana. Ve yüsellimul kaimu alel kaid. Ayakta duran oturana selam verecek. Ayaktaki oturana selam verecek. Böylece bu selamlaşma işi bu usule göre yapılacak. Ama bundan sonraki sayfada da iki tane daha hadis-i şerif var. Onları da okuyuverelim. Yüsellimur rakibu alel maşi vel maşi alel kaid vel kalilu alel kesir. Binen yürüyene selam verecek. Yürüyen oturana selam verecek. Az dua selam verecek. Üçüncü hadis-i şerif, yüsellimü râkibu alel râcili ve yüsellimü râcili alel kâidi ve yüsellimü l-ekallu alel ekferi femen ecabe selâme fehüve lehu femen lem yücibi selâme feleyse minnâ. Üçüncü hadis-i şerifte biraz değişik bir cümleyle bitiyor. Orada diyor ki üçüncüde, binekli olan yaya yürüyene, yaya yürüyen oturana, daha az olan daha çok olana selam verir. Kim selama cevap verirse bu onun için sevap. Sevap kazanır. Selama cevap vermek vazifesini yapmış olur. Sevap kazanmaya vesile olur. Tabi selam vermek daha sevap. Vermek daha sevaplı. Selama cevap vermek vazifesini yapmış olur. Bir ecir kazanır. Amma ve menlem yücibi selam. Selama karşılık vermezse bir kimse. Ben dün şimdi buradan kapıdan girdim içeriye. Belki duymamıştır ama Esselamu Aleyküm dedim birisine, oturuyordu. O yüzüme baktı böyle. Selamı almadı. Ben de aleyhine selam dedim. Sen kendi selamı aldın. Geçtim oturdum. Yani kim selama cevap vermezse feleyse minna, bizden değildir diyor Peygamber. Selama cevap vermeyen bizden değildir. Belki kızıyor selam veren şahsa. Kızıyor ama selamı almadığı zaman bizden değildir diyor. Kızgınlığında da belki haklı değil. İsterse haklı olsun. İsterse haklı olsun. Ancak mazursa, gözü görmüyorsa, kulağı duymuyorsa filan belki Allah affeder ama bizden değildir diyor. Selama karşılık vereceğiz. Mehmet Akif merhum meclisten çıkmış. Hasan Basri merhum da mecliste katip, beraber yürüyorlar. Taceddin dergahına doğru geliyorlar meclisten Ankara'da. Yolda bir bakkalın önünden geçiyorlar böyle. Bakkal medresedir kuzaktan mezun. Yani mektep medrese görmüş, hakim diploması almış ama devir değiştiği için hakimlik yapamamış. Cumhuriyet'in ilk zamanlarında bakkallık yapmaya geçmiş. Eski tahsili işe yaramamış. Bakkallık yapmaya geçmiş ama ayet bilir, hadis bilir, hüküm bilir filan bir kimse. Şimdi Mehmet Akif de Hasan Basri efendiler geliyorlar. Esselamu aleyküm demiş Mehmet Akif. Geçiyor ya, geçen durana selam verecek diye. Esselamu aleyküm demiş. Kadı efendi de bakkal oldu ya şimdi, çuvalların ağzını düzeltiyormuş, eğilmiş bir vaziyette, böyle bir işle meşgulmüş. Aleyküm selam demiş. Birkaç adım tabii o arada yürümüşler. Mehmet Akif yürümüş ama onun selam verişini beğenmediği için baba yiğit adam dönmüş. Tekrar gerisin geriye Kadı Efendi'nin arkasına omuzundan tutmuş, şöyle bir çevirtirmiş sert bir şekilde kendisine. Kadı Efendi sırtı dönük, çuvalla meşgul, aleyküm selam diyor. Yani böyle yasak savmak kabiliğinde. Bana bak Kadı Efendi demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ hüyyetüm bitahiyyetin tahayyü bi ahsene minhâ evruzduha. Siz bir selamla selamlandığınız zaman ona daha güzel bir şekilde karşılık verin. Hiç olmazsa denk olarak verin. Bu mübarek geçerken sana güzelce esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Sen sırtını dönmüşsün, bir de eğilmişsin. Arkan ona dönük. Aleyküm selam deyip geçiyorsun. Bu ayıp oluyor demek istemiş yani. Sen bu selamı, bu hükmü bilmiyor musun? Bırakacaktın işi, döneceksin ona doğru. Yüzün güleç bir şekilde ve aleyküm selam diyecektin en aşağı veyahut ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bir ilave yapacaktın, daha üstün olacak. Onu yapmayıp da öyle sırtı dönük, arkası dönük, eğilmiş vaziyette aleyküm selam diye geçiştirmesine razı gelmemiş Mehmet Akif. Dobra dobra adam. Dürüst adam. Onun için gitmiş onu ikaz etmiş. Bu Fatin Hoca bizim namaz vakitlerini bilen, ilk hesaplayan Kandilli Rasathanesi'nin profesörüyle dost imişler. Sözleşmişler. Bizim bu Fatih de sarı güzeldi. Bu civarda otururdu Mehmet Akif. Yani bu civar onun mahallesi. Rahmet istedi de bak anılmaya vesile oluyor. Sözleşmişler, Kandilli'de buluşacaklar. Fatin Hoca'nın evine ziyaret etmek istemiş. O da buyur demiş. Fakat o buyur dediği gün gökten yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır kesilmeden ardı arkası kesilmeden yağıyor. Mehmet Akif söz vermiş Fatin Hoca'ya gideceğim demiş. O zaman da taksi yok, imkanlar az. Hoca yaya yürür mecburen. Gelemez diye düşünmüş Fatin Hoca. Evindeki hizmetçisi olan, hizmetkarı olan şahsa demiş ki ben Mehmet Akif gelecekti ama bu yağmurda nerede gelecek? Yürümesi lazım Fatih'ten Eminönü'ne. Boğaz vapuruna binecek, şirketi hayriye vapuruna. Oradan efendim Üsküdar'a geçecek. Üsküdar'dan da yürüyecek Kandilli'ye kadar gelecek. Bu yağmurun altında gelemez. Ama demiş oraki gelir. Ben karşı komşudayım. Gelince bana haber verirsin demiş. Gelemez ya demiş. Ama Mehmet Akif sözünü verdiği zaman tutmak isteyen bir insan. Sözünden dönmez. Sağlam, kale gibi böyle. O yağmurun altında tutturmuş yolu. Sırılsıklam ıslanmak pahasına gitmiş Eminönü'ne. Binmiş vapura. Geçmiş karşıya. Tekrar efendim Kandilli'ye kadar yürümüş. Fatin Hoca'nın tak kapısını çalmış. Söylenilen saatte kapısını çalmış Fatin Hoca'nın. Fatin Hoca'nın hizmetçisi açmış kapıyı. Aa, hoş geldiniz efendim filan demiş. Siz gelmeyecek sandı da demiş Fatin Hoca. Karşı komşuya gitti. Siz içeri buyurun. Hemen demiş çağırayım. Ama Mehmet Akif asabi bir insan demek ki. Lüzum yok demiş. Lüzum yok demiş. Çağırma demiş. Ben demiş ta oradan sözüm yerine gelsin diye demiş. Yağmur altında buraya kadar yürüdüm geldim. O evinde rahat oturmasını bilemedim demiş. Dönmüş gitmiş. Görüşmeden tekrar gerisin geriye gitmiş. Ahlakı sağlam insanlar. Dürüst insanlar. Verdiği söze sadık insanlar. Bak dün vefat eden Ali Yakup hocamız da öyleydi. Kale gibi sağlam. Dürüsttü. Karşısındaki kimse dost diye nasihatini geri bırakmazdı. Düşman diye nasihatini geri bırakmazdı, korkmazdı. Hakkı söyler. Aynı terbiyeyi almışlar. Yani İslam terbiyesi, Osmanlı terbiyesi. Allah cümlesine rahmet eylesin. Hepsi mümin kimselerdi. Onlar işlerini gördüler, bu dünyada yaşadılar, gittiler. Sıra bize geldi muhterem kardeşlerim. Bu güzel ahlaka biz sahip olalım. Biz de böyle yaşayalım. Biz de Allah'ın rızasını kazanalım. Ahirete öyle göçelim. Eğri büğrü olmakla, sözünde durmamakla, birbirini sevmemekle, İslam'a uzak yaşamakla, efendim selamsız, sabahsız, selam veriyorsun almıyor. Niye almıyorsun babam? Niye almasın? Ağzına kira mı istersin? Allah veriyor kirasını. Sevabını bol bol veriyor. Daha ne istiyorsun? Kiradan da veriyor. Bir kimse bir kimseye esselamu aleyküm dediği zaman 10 sevap kazanıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dediği zaman 20 sevap kazanıyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu dediği zaman 30 sevap kazanıyor. Allah ona selamet dilediği için o kimseye selamet veriyor. Karşısındakine selametlik veriyor. Dünyada ahirette selametlik nasip ediyor. Melek de ona, madem sen ona selametlik diledin, sana da Allah selametlik versin dediği için selamı veren de selametlik buluyor. Daha ne? Az bir pazarlık mı? İyi bir şey değil mi? Memnun mu kalmadın? Az mı geldi ücret? Niye selam vermezsin? Ağzın mı yorulur? Çok mu kızdın? Biraz nefsine hakim oluversene, biraz kendini tutuversene, nefse şeytanı çıkartmasana. Allah güzel huylar nasip etsin. Başka ne diyelim? Ne diyelim? يَشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْئِينَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 511. sayfanın 3. hadisine geldik. Efendim, bu 2. hadisin sonunda selama cevap vermeyen bizden değildir sözü üzerine bu şeyleri söyledik. Selam önemli, selama cevap vermek de önemli. Kardeşlerimiz bilsin diye. Ama muhterem kardeşlerim, bir şey daha var. Selamdan maksat karşı taraftaki kardeşimizin iyiliğini, selametliğini istemektir. Aslında kuyusunu kazarken selam vermek olur mu? Aslında kötülüğünü isterken selam vermek olur mu? O hiç olmaz. O hiç olmaz. O zaman içi başka, dişi başka, özü başka, sözü başka insan olur. O münafıklık sıfatıdır. O daha fena. Allah-u Teala Hazretleri pazartesi, perşembe günü her Müslümanı affediyor. Çok Müslümanı affediyor, her Müslüman değil. Çok Müslümanı affettiğini hadis-i şerifte bildiriyor. Aralarında kin ve buğz ve adalet olanları ayırıyor. Onlar dursunlar, birbirleriyle barışıp sulh oluncaya kadar dursunlar diyor Allah-u Teala Hazretleri. İstersen kin tut, istersen düşmanlık et, istersen bildiğin bilmediğin, anladığın anlamadığın sebepten karşındakine köpür. Ne yaparsan yap. Hüsnü zan edeceksin. Bir sebebi vardır diye. Gördüğün bir şeye hüsnü zan edeceksin. Düşmanlık etmek kolaydır, dost olmak zor. Bugün dünya üzerinde, Türkiye üzerinde, şehrimizde, hatta camimizde birbirine düşman bir sürü insan vardır. Zor değil ki. Şeytan zaten kolaylaştırıyor, körüklüyor iki tarafı. O ona düşman, o ona düşman. Dost olmak zor. Kardeş olmak zor. Ahlaklı olmak zor. Nefsini yenmek zor. Şeytana uymamak zor. O bana vurdu, ben de ona 10 tane vurdum. Oh, içim rahatladı. Bu neye çözüyor bak? Senden alakayı kesene sen gidebiliyor musun? Sana vermeyene sen verebiliyor musun? Sana haksızlık eden, kötü muamele eden, senin kalbini kıran, seni üzene sen efendim af ile karşılık verebiliyor musun? Güzel olan bu. Avustralya'ya gittim. Bizim efendim oranın elçilikte din görevlisi, müşaviri bizi orada camide konuşturmadı. Diyanet Kanunu'nun 600 bilmem kaçıncı maddesinin bilmem ne bendiğine göre konuşamazsın demiş bizim arkadaşlar. Ben müsaade istemedim kendisinden. Müsaade isteyenlere de üzüldüm. Ne diye istediniz ya diye. Yani gidip bir camide zorla yalvarıp yakarıp konuşuyor muyum filan gibi. Ben müsaade istemedim. Arkadaşlar istemişler. Bu camide hocamız gelecek konuşsun filan diye. Diyanet Kanunu'nun filanca maddesine göre konuşamaz diye laf söylemiş. Arkasından da o dilden değil bilmem ne filan diye de özel sohbetlerde konuşmuş. Sizi bilir var mı ya? Avustralya'dasın, diğer gurbettesin. Yani ben de memleketten gelmiş bir profesörüm. Türkiye'nin birçok camisinde konuşmaya yazılı selahiyetim var. Diyanet İşleri Başkanı'nın da hocasıyım. Allah'ın nasip ettiği bir şey. 3 tane, 4 tane Diyanet İşleri Başkanı'nın hocasıyım. Fakültedeki hocalığım dolayısıyla nasip oldu. Süleyman Ateş'in hocası oldum. Lütfü Doğan'ın hocası oldum. Bu Mustafa Said Yazıcıoğlu'nun hocası oldum. Burada elimde yazılı şeyler var, müsaadeler var. Diyanet İşleri Kanunu'nun şu maddesine göre konuşabilir diye. O orada bizi konuşturmadı. Kafasına denk düşmemişiz. Bizim hakkımızdaki şey iyi değilmiş. Dergilerimizi beğenmiyormuş. Dergilerimizin zihniyetinde değilmiş filan anlaşılan. Efendim bize düşmanlık etti. Düşmanlık etmek kolay. Ahirette hesabını vermek zor. Düşmanlık etmek zor bir şey değil. Sen beni konuşturmazsan konuşturma. Ben konuşmaktan geri kalmadım ama sen konuşturmamaktan dolayı vebal yüklenmekten geri kalmadın. Yükselen vebali ayıkla pirincin taşını şimdi. Yavuz Sultan Selim vefat etmiş. Demiş ki şu çekmeceyi benim kabrime koy. Alimler demişler ki öyle kabre çekmece, mekmece konulmaz. Nereden çıktı bu? Kabre çekmece mi konulurmuş? Firavun mu bu? Öyle hükümdarların şeyinde öyle kabre filan konulurmuş, mücevherleri, eşyaları filan firavunlar. Öyle şey olur mu? Konulmaz demişler. Bazıları da demiş ki ya bu İslam'ı bilen bir padişahtı. Mücahit bir kimseydi. Vasiyetinin bir sebebi vardır. Vasiyetini tutalım demişler. Hatırını kırmayalım. Yok. Şeriatın müsaade etmediği şey olmaz filan demişler. Sonunda bir tanesi demiş ki ya açalım şu çekmecenin içinde ne var? Mücevher varsa gömmeyiz. Padişahın yüzükleri, bilmem eşyaları, mühürleri, mücevheratı varsa onları gömmeyiz tabi. Kabire gömülmez. Bir anlayalım bakalım demişler. Zorlamışlar. Kapı şeyi kilitli. Çekmece kilitli. Bir yerinden kanattırmışlar. Çat açtırmışlar. Açtırırken de kasla ellerinden bir oynamış. İçindeki her şey yerlere dökülmüş. Ne dökülmüş? Bir sürü kağıt. Kağıtlardan bir tanesini Şeyhülislam şöyle eline almış. Bir de bakmış ki kendisine Yavuz Sultan Selim'in devlet işlerinde karşılaştığı meselelerde sorduğu fetvalar. Efendim bunu dine göre nasıl yapmak lazım? Şöyle yapalım mı? Yapmayalım mı? O da el cevap yapın, yapılsın, doğrudur. Şöyle yapmak gerekir diye verdiği fetvaların hepsini hiç saklama atmamış. Hepsini biriktirmiş, kasaya koymuş. Kurnaz Yavuz Selim. Hepsini kasaya koymuş. O zaman o zamanın Şeyhülislam'ı başlıyor ağlama. Ah Yavuz diyor. Ah! Kendini kurtardın, beni yaktın diyor. Kendini kurtardın, vebali benim üstüme yükledin. Sen hesaptan kurtulacaksın. Kavuklu, koca alim Şeyhülislam'ın dediğini yaptım ya Rabbi diyeceksin. Eğer bir hatalı bir şey varsa, fetvamda bir kusur varsa ben hesabı çekeceğim diye ağlamış. Bu iş böyledir. İsteyen konuştursun, isteyen konuştursun. Kimse konuşma aşıklısı değil. Mesuliyetten konuşuyoruz. Allah'ın emirlerini bildirelim diye konuşuyoruz. Siz de Allah'ın emirlerini dinlemek için, Peygamber Efendimiz'in hadislerini dinlemek için geliyorsunuz. Burada para alışverişi yok. Allah rızası için oluyor. Yeşve'uş-şehidu fi sev'ine min ehli beytihi yevmel kıyame. Üçüncü hadis-i şerife geldik. Peygamber Efendimiz diyor ki şehit kıyamet gününde ailesinden, akrabasından 70 kişiye şefaat edecek. Şunu da affet ya Rabbi, şunu da affet ya Rabbi, şu da kurtulsun ya Rabbi, bunu da bağışla ya Rabbi, bunu da cehenneme atma ya Rabbi. 70 kişiyi affetme selahiyetine. Şehidim. Neden? Afganistan'dan gelmiş bir kardeşimize Hicaz'da söz hakkı verildi. Biz konuştuk, başka hocalar konuştu. Bir de dediler Afganistan'dan gelmiş mücahit kardeşimiz var. Bir de o konuşsun dediler. O da çıktı konuştu. Diyor ki burada konuşmak bir şey değil diyor sayın dinleyiciler, kardeşlerim diyor. Efendim masanın başında oturmak bir şey değil. Kabe'yi tavaf etmek kolay. Efendim namaz kılmak kolay. Oruç tutmak kolay. Vaaz etmek, vaaz dinlemek kolay. Ama diyor savaş oldu mu diyor can pazarı diyor o başka oluyor. Gidiyorsun diyor çünkü ya geri geleceksin ya gelmeyeceksin. Gidip de gelmemek var. Ölüm. Ya yaralanırsın, ne ızdıraplar çekersin, ya bir kurşun yersin, şehit olur yatarsın. Nasıl olacağı da belli değil. Kimisine de Allah nasip etmez şehitliği. Ama can pazarı olduğu için onun şeyi başka türlü oluyor, duygusu başka türlü oluyor diyor. İnsanın vereceği en kıymetli varlığı canıdır. Birisi köşe başında yolunu keser, tabancayı burnuna dayar, çık aralarını. Nesi varsa verir. Yeter ki canım kurtulsun diye. Tabancayı dayadı ya, vermediği zaman bir şey olacak diye. Canına bir şey gelmesin diye malından geçiyor mu insan? Geçiyor. Neden? Can daha kıymetli olduğu için mal verilir. İnsan sağ olduktan sonra mal tekrar gelir. Karadeniz'de gemileri batar, iflas eder adam. Ondan sonra gene çalışır, gene mülk sahibi olur. Eyüp Aleyhisselam'dan söz açılmıştı sohbetin başında. Mübareğin ovalar dolusu sürüleri varmış. Bir sürü çoluk çocuğu varmış. Akrabası şeyleri varmış. Sürüler gitmiş. Çoluk çocuğu gitmiş. kendisinin sıhhati gitmiş, vücuduna hastalıklar gelmiş, bütün teni yara olmuş, yaraları kurtlanmış ama tenini kurtlar yerdi, kurt yedikçe sabrederdi diye böyle hakkında şeyler var. Efendim, hiç şey yapmamış, sabrında bir zelzele olmamış, Allah'ın emrine muti olmuş, boynunu bükmüş. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri Eyüp Aleyhisselam'a ni'mel abd diye anıyor. Ne güzel kuldu. Verince de memnun, alınca da memnun. Alınca feryadı basmıyor. Ama Allah sonradan her şeyi gene vermiş. Çünkü sağ oldu mu insan? Zenginlik de görür, fakirlik de görür. Hepsi geçer. Ay sonuna sofraya konulacak efendim yiyecek bulamadığımız günler yaşadık mı? Yaşadık. O da geçti. Bolluk da gördük, darlık da gördük. Hastalık da gördük, sıhhat da gördük. Herkes görüyor. Ne olacak? Hepsi geçiyor. Hepsi imtihan. Allah iman selametliği versin. Sabredince de sevap alır insan, şükredince de sevap alır. Ama can başka. Can gitti mi bitiyor işte. Ömür bitiyor. Bitti. Ötesi yok bunun. Onun için canını vermek, Allah yolunda şehit olmak çok üstün. Sevabı çok fazla. Hesap görmeden, defteri açılmadan, günahları ortaya dökülmeden ne kadar kâr etmişsin, ne kadar ibadet etmişsin, ne kadar günah etmişsin, gel bakalım bunun hesabını ver demeden şehidin üstündeki kanlı elbisesiyle cennete girecek. Ama o şey şeref olacak ona orada. Hesapsız cennete girecek. Şehitlik çok yüksek bir şey. Kendisi gireceği gibi 70 kişiye de şefaat edecek. Afganistan'a gidip şehit olanlar var. Bu gençlerden, şeylerden, kardeşlerimizden. Maşallah. Kıbrıs'ta şehit olanlar var. Başka yerde şehit olanlar var. Yani biz Müslümanları kafirler hiçbir şekilde yenemez. Hiçbir şekilde yenemez. İşte Afganistan'da silahsız, şeysiz Afganlılar Rusları nasıl perişan ediyor. Dünyanın her yerinde böyledir. Neden? Biz ölümden korkmayız. Şehitlik var, can atarız. Ama Müslüman ne zaman kafirin karşısında geriler? İki hastalık geldiği zaman. Dünya sevgisi geldiği zaman, bir de ölüm korkusu geldiği zaman. Dünya sevgisi kapladı mı insanın içini? Ah biraz daha param olsa, ah biraz daha plajda yaşasam, ah biraz daha zevk sefa sürsem, efendim köşkler elden gitmese, ticaret bozulmasa, o zaman korkar. Bir de ölüm, ölmeyi istemedi mi? Yani 1000 yıl yaşamayı ister insan ama ne olacak? Sonunda gene ölecek. Ölümü istemedi mi? O zaman ölümden kaçtı mı şey oluyor. Ölüme koştukça Müslümanlar aziz oluyor. Dedelerimiz öyle yaptılar. Allah bize de has Müslüman olmayı nasip etsin. Efendim, sulh sükun zamanında kötü günlerin ihtimalini düşünüp ciddi çalışmayı nasip eylesin. Sulh sükun zamanında Marmara'nın, Ege'nin, Akdeniz'in sahillerini doldur. Çıpıl çıpıl keyif yap, zevk yap. Efendim yere yat, bira şişesini yukarıdan kaldır, lıkır lıkır ağzına mı geliyor, burnuna mı geliyor? Anlatıyorlar bunları. Yatmış sokağa, efendim bira şişesini yukarıdan lıkır lıkır döküyor. Bakalım ağzına tam isabet ettirilecek. Sen böyle efendim yazın çalarsan kışın oynarsın. Soğuk geldiği zaman Ağustos böceği gibi o zaman da kışın oynarsın. Şimdi geniş ferah zamanda Allah'ın kulluğunu bilir de Allah'a güzel kulluk edersen Allah sana sıkıntı zamanda yardım eder. Bu güzel sulh sükun zamanlarında gözümüzü açmalıyız. Teşkilatlanmalıyız. Silahlanmalıyız. Güçlenmeliyiz. Kuvvetlenmeliyiz ki düşman fırsat bulamaz. İki paralık İsrail icabında Türkiye'ye de sataşırım dediği zaman gık diye ses çıkmıyor. Olur mu? Yunanistan bizimle savaşa kalkıyor. Olur mu? Yani bizim tarafa bakarken yüreği ağzına gelmeli. Dağlarımız, ovalarımız, tepelerimiz gök, demir, silah olmalı. Neden? Biz mücahit bir milletiz. Bize böyle en ağır gelen şey birisinin bize böyle efelik taslamaya çalışması. Olacak şey mi? Yani bizim şeyimizden korkmalı. Bunun kadını da, çocuğu da hepsi aman bunlara sataşmaya gelmez demesi. Biz cihadı, cihat aşkını, şehit olma arzusunu terk etmemeliyiz. Onu terk ettik mi mahvoluz. Düşman ondan dolayı mahvolacağımızı bildiği için bizi dinimizden uzaklaştırmaya çalışıyor. Dinimizden uzaklaştırınca şehitlik duygusundan da uzaklaştıracak. Allah yolunda malını canını vermek duygusundan da uzaklaştıracak diye tamah ediyor ona. Bizi dinim... Adam Hristiyan, bizi dinimizden çıkarmaya çalışıyor. Bire Allah'tan korkmaz mısın? Namübarek herif. Yani niye Müslümanı dinsiz yapmaya çalışıyorsun? Dinsiz olsun daha iyi. Müslüman olunca bana zarar daha çok olur. Sen Allah'tan korkmaz mısın sen? Hani güya Allah'a inanıyorsun. Olsun diyor. Onu ben önce dinsiz yaparım. Ondan sonra kandırırım dinsizlikten. Cahilliğe düşürdükten sonra Hristiyan'dan sokarım. Var. Soktuğu da var. Gittiğimiz diyarlarda gördük. Babası Müslüman, dedesi Müslüman, torun İslam'dan uzak. Eğitilmemiş. Mektep medresi, din, iman, Kur'an öğrenmemiş. Dinden, imandan uzaklaşmış. Allah çocuklarımızla, zürriyetlerimizle, torunlarımızla, kıyamete kadar evlatlarımızla bizi Müslüman eylesin. Amin. Bizim neslimizden fasit, fasit, düşük, kafir, mürtet getirmesin. Amin. Münafık, zalim getirmesin. Amin. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Vakit doldu. Hava da sıcak olduğundan efendim terlemeye başladık herkes. Metül atısu felaten fe inzate fe inşi'te şemittehu ve inşi'te feküf. Müslümanın bir hapşırması var. Hapş! Tarzında böyle. Buna hapşırmak diyoruz Türkçe'de. Efendim, bu burnunun bir yerinden bir gıcıklanmaktan bir şeyden olan bir şey. Biraz nezlemsi bir durumdan olabilir. Soğuk almadan, birden bir güneşten olur, birden bir soğuktan olur. Bir soğuk su içtiğin zaman 3 dakika sonra olur. Yani hapşırmak. Bu hapşırmak olduğu zaman Müslüman o kimseye dua edecek. Yani hamdülillah hapşıran kimse elhamdülillah diyecek. Allah'a hamdü senalar olsun diyecek. Dinleyen kimse de yerhamdülillah Allah sana rahmet eylesin, merhamet eylesin diyecek. O da cevabında yehdina ve yehdikumullah veya yehdikumullah ve yuslihu balekum diyecek. Yani sizi ve bizi Allah hidayetinde daim etsin, kalbinizi ıslah eylesin manasına gelen dualar edecek. Neden bunlar? Hazreti Adem atamız yaratıldığı zaman, ilk şöyle uyandığı zaman hapşırmış. O zaman bir elhamdülillah demiş. Melekler de yerhamdülillah demişler. Onun aziz hatırasına Hazreti Adem dedemizden itibaren böyle oluyor bu iş. Hapşırınca elhamdülillah diyecek hapşıran. Ötekisi de yerhamdülillah diyecek. Ötekisi de tekrar ona dua edecek. Yehdina ve yehdikumullah veya yehdikumullah ve yuslihu balekum diye. Peki çok hapşırırsa bazen bir seri hapşırıyor. Hapşur böyle devam ediyor. Çok hapşırırsa ne olacak? Bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz aksıran, hapşıran kimse 3 defa efendim böyle dua ile yerhamdülillah diye teşmih edilir. Eğer daha fazla yaparsa o zaman istersen gene söylersin, istersen bırakırsın. 3'ten fazla olunca artık iş demek ki bir hastalıktan dolayı müşkülen diye oluyor. O zaman mecburiyet kalkıyor. Ama istersen gene dua et. Yani Müslüman, Müslümanın aksırmasıyla bile ilgilenecek. Hapşırmasıyla bile ilgilenecek. Ona dua edecek, vesile bilecek, selam verecek. İşte bunlar İslam'ın enteresan, İslam'a mahsus şeylerinden. Ve böyle şeyleri niye anlatıyor Peygamber Efendimiz? Peygamber Efendimiz neleri anlatmamış ki? Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini niçin okuyoruz? Peygamber Efendimiz bize yemek yemeyi öğretmiştir, oturmayı öğretmiştir, kalkmayı öğretmiştir, hapşırmayı öğretmiştir, hapşıranın ne söyleneceğini öğretmiştir, yolda karşılaştığımız zaman ne yapacağımızı öğretmiştir, tırnakları nasıl keseceğimizi öğretmiştir, koltuk altlarını nasıl kıllarını izah edeceğimizi öğretmiştir, hanımla nasıl konuşacağımızı öğretmiştir, hocayla nasıl konuşacağını öğretmiştir, çarşıda nasıl alışveriş, her şeyi öğretti. Allah razı olsun, bizim en büyük mürebbiimiz, terbiyecimiz, en büyük muallimimiz, en büyük örneğimiz Peygamber Efendimiz. Hiçbir şeyimizi bırakmadı. Müslümanlar Peygamber Efendimizin hadislerini bilmek ölçüsünde iyi Müslümandır. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini bilmekteki cahillikleri ölçüsünde zayıf Müslümandır. Harem-i Şerif, Peygamber Efendimizin efendim Mescid-i Saadet'i veyahut Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Mükerreme'nin etrafındaki mescid. Mısırlı hanım bakıyorsun, Allah, ya sen hacı hanım Müslüman değil misin? Müslüman. Müslüman olması oraya sokmazlar da. Müslüman. Mısır'dan gelmiş. Peki bu göğsün niye açık? Mübarek. Bu saçlar niye görünüyor? Bu boyun niye açık?